بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ليو كيوان تاريه كومن تيسا موزي وشوال mwaka wa 1443 katika mji wa Bomang'ombe tukutana, walillahi alhamdu wal minna, kwa kalima ambayo haitakuwa ndefu sana, isipokuwa ni kwa ajili ya kukutana ndugu zetu na kupeana moyo katika hii da'wa, ad-da'watu as-salafiyya mubaraka, ambayo ni neema Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea sisi. Allah subhanahu wa ta'ala humneemesha mja wake kwa neema nyingi sana, na katika hizi neema nyingi anazompa mja wake hakuna neema kubwa zaidi kama kumwafikisha katika kuifuata dini yake ya haki. Na Allah subhanahu wa ta'ala hii neema akawakumbusha masahaba alipoteremsha aya اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نهي آية الله سبحانه وتعالى تكمبوش أن نياك من بمينج سان لكوانزا أكسيما اليوم أكملت لكم دينكم ليون من أكمل شيرين دينيين. Na hii aya ukiitizama hiki kipande cha kwanza kwa makini, utakuta kuwa ikiwa sisi kweli tu utafuta Uislamu uliokamilika, basi utakuwa ni ule Uislamu ambao ilishuka hii aya wakiwa nao Mtume wa sallam na masahaba. Ikiwa utafuta Uislamu uliokamilika, basi ni ule Uislamu ambao Allah ameteremsha hii aya wakiwa nao Mtume sallam na masahaba. Wa atmamtu alaykum ni'mati, niutimizieni leo neema yangu ya kukamilishieni hii dini. Kwa neema ya dini iliyokamilika ni kuwa uwe katika njia aliyokuwa nao Mtume sallam na masahaba wake wakati ule ikiteremka hii aya. Faraditu lakum al-islam dina, Allah akaturidhia sisi Uislamu kuwa ni dini yetu. Pia hapa ukiutaka ule Uislamu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuridhia mpaka akateremsha maneno yake haya, basi ni mpaka utafute ule Uislamu ambao umeteremshiwa hii aya, ambao ni Uislamu aliyokuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Na hii ni neema kubwa sana Allah subhanahu wa ta'ala akikupa. Na katika athar ya Ibn Mas'ud radiyallahu anhu arda, inna Allaha yu'ti ad-dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu, katika al-adab al-mufrad al-imam al-Bukhari, hakika Allah subhanahu wa ta'ala humpa hii dunia yule anayempenda na yule asiyempenda. Bimaana leo lau kama utaangalia katika ulimwengu orodha ya wale matajiri wakubwa ulimwenguni, uweza kukuta kuwa wale wa kwanza kabisa ni kufaru, hata si Waislamu, lakini Allah akawafungulia katika dunia. Wala yu'ti ad-dina illa liman yuhibbuhu, lakini hii dini, neema ya dini hampi isipokuwa yule ambaye Allah amempenda. Atakapompenda atampa hii dini. Kwa ikiwa wewe Allah subhanahu wa ta'ala amekuwafikisha mwanzo umekuwa Muislamu, kisha pili Allah subhanahu wa ta'ala akakufanya wewe ni katika ahli sunnati wal jamaa min atba'i salaf as-salih, basi jua hii ni neema kubwa sana Allah subhanahu wa ta'ala amekupa, neema kubwa sana. Ingawa wengi katika watu pengine labda wakaichukulia hii neema ni kawaida, kwa sababu pengine amekulia akakuta tu watu wako katika hii manhaj katika wazazi wake akaifuata. Lakini lau kama utaangalia ile hali waliokuwa nayo ahlul bid'a, utajua kuwa uko katika neema kubwa sana. Kwa hizi dakika chache nataka tukumbushane maneno ya sahaba Ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa mazuri sana. Na Ibn Mas'ud ni sahaba ambaye alikuwa karibu sana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, karibu sana mpaka baadhi ya masahaba wakidhania ni katika ahlul bait, sababu yeye ndiye alikuwa sahibu ni Ali an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, akimbebea viatu Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa karibu sana na akafaidika pakubwa sana na kumuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam katika tabia yake, katika mazungumzo yake, katika kila jambo aliloliona zuri kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alijipamba nalo, mpaka akawa mazungumzo yake akizungumza, lau kama hutotajiwa aliyazungumza waweza kusema aliyesema neno ya nani, ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kwa kule kuathirika sana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka mazungumzo yake yakawa yatokamana na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibn Mas'ud asema, na maneno pengine tushawahi kuyasikia, mtakumbushana katika hizi dakika chache, man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat, yoyote kati yenu nyinyi ikiwa kuna mtu ataka kumwiga amfuate, amfuate mwenendo wake, basi na amfuate na kumwiga yule ambaye tayari ashafariki. Pengine labda mtu aweza kushangaa aliyefariki ni yupi ili tumfuate, kisha akatoa tahadhari akasema, fa innal hayya la tu'manu alayhi alfitna, aliyekuwa hai huwezi kuaminisha kuwa hawezi kupatikana fitna. Sababu wangapi katika wale ambao walikuwa ala aljadda kisha wakapinda? Na hili ni lingine, kila unaposwali muombe sana Allah subhanahu wa ta'ala akupe thabat, kama vile waomba katika suratul Fatiha na kusema ihdinas siratal mustaqim. Mtu aweza kushangaa hata kama mimi naifuata hiyo njia iliyonyooka, bado nahitajika kusema ihdinas siratal mustaqim. Ikiwa hujaifuata, basi umuomba Allah akuelekeze. Ikiwa ushaifuata, maana yake ni kuwa umuomba Allah akupe thabat, ubakie katika ile njia. Kwa aliye hai huwezi kuaminisha kuwa hawezi kupotea, lakini aliyekufa katika haki khalas amebakia nayo ile haki, atatajwa nayo. Kisha akabainisha hao maiti aliyokusudia nani? Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, hao ndio wanaokusudia masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kuwafuata, na ndio da'wa salafia mubaraka ya walingania watu katika kuwafuata hawa ambao tumehusiwa na huyu sahaba mtukufu tuwafuate, tuwaige vile itakavyokuwa, ile tabu utakayopata, hali utakayokuwa nayo. Subhanallah, yani mimi nitawapeni mfano hii hali ambayo tunao sasa hivi, tumekaa katika msikiti hapa, msikiti ni wa mbao tu na juu mabambo, sio mahizbi ya wezi ya barizi. Muhimu si lile jengo lilivyo, ni kile kinachotolewa katika sehemu kama ile. Msikiti wa Mtume sana ulikuwa hali duni kuliko hii, lakini tizama umewatoa watu wa aina gani. Sasa nataka niwazungumze hawa, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hawa abarra hadhihi al-ummati quluban nyoyo zao ndiyo nyoyo njema kuliko yoyote katika hukumu. Vile utakavyokuwa wewe, huwezi kuwa mbora kuliko yoyote katika masahaba wa Mtume sana. Fanya ibada utakavyofanya. Na hii ndio itikadi ya Ahlus Sunna, kama walivyokuwa masahaba, kama alivyoeleza Ibn Mas'ud. Isipokuwa baadhi ya mapote potofu, na hapa sitozungumzia Rafidha wajulikana Mashia wale na uovu waliokuwa nao dhidi ya masahaba. Wako baadhi ya ahlul bid'a min al-khurafiyin ambao waitakidi kuwa kuna baadhi ya watu katika wao waweza kuwa wabora kuliko masahaba. Pengine mtu waweza kushangaa, hili lawezekana? Hey, lawezekana. Kule Kenya alikufa bwana mmoja khurafi. Khurafi mmoja alifariki. Dajjalu min ad-dajajila. Akasimama mtoto wake ambaye ni dajjal mdogo. Ni mtoto wa dajjal mkubwa, akatoka mtoto wa dajjal mdogo. Na wao wajua anamkusudia nani. Ukisikia maneno wajua anamkusudia nani. Akasema kuwa babangu ni mbora kuliko Sa'd ibn Mu'adh. Babangu mimi ni mbora kuliko Sa'd ibn Mu'adh. Sasa Sa'd ibn Mu'adh kwani alifanya da'wa gani mpaka arshi ya Allah ikatetemeka kwa kifo chake? Bi maana babangu itakuwa imetetemeka zaidi, sio? Na watu wamekaa chini wamsikiliza. Na akazungumza pale, aona atoa hoja kweli kweli. Basi hakutafuta sahaba mwingine, amtafuta huyo. Yaani katika masahaba wakubwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. So, babangu alikuwa mbora kuliko ufilak. Sasa itikadi hizi chafu chafu kama hizi zapatikana kwa wale watu ambao hawajui kadri ya nani ya masahaba. Hawajui. Wewe hapo ulipo watamani siku moja umwote tu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umwote tu katika ndoto. Hawa wanaishi naye, wamuuliza maswali, wanamnusuru kwa nafsi zao na roho zao. Kwani Sa'd ibn Mu'adh alikufa vipi? Alikufa katika hali ya kunusuru Uislamu. Sasa wako baadhi ya watu ambao wajinasibisha na Uislamu na wajinasibisha, lakini waitakidi kuwa eti wao waweza kuwa wabora kuliko masahaba. Sisi tusema kuwa maneno Ibn Mas'ud yako wazi, abarra hadhihi al-ummati quluban, ikiwa ni wema basi wale ni wema zaidi, hakuna anaweza kuwa mwema kama wao. Tena wa a'maqaha ilman, vile utakavyokuwa wewe umesoma hii ilmu, wao wamezama katika kina kikubwa zaidi cha kufahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Yatosheleza kuwa mwalimu wao ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwalimu wao ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa huyu ndiye mwalimu, wanafunzi watakuwa kiasi gani? Kwa hiyo vile utakavyofikia katika ilmu, huwezi kufikia ilmu waliokuwa nao nani? Masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alafu wao waliishi ile ilmu na dini, waliishi katika maisha yao. Kuna mambo mengine sisi tuweza kusoma hapa tukasomeshwa hadithi na tukaielewa, lakini maisha yake mtu asitabikishi, aiangalie tu hivi kwa ule uvivu tuliokuwa nao. Masahaba walikuwa kiishi na sunna Mtume sallam katika maisha yao. Wa aqallaha takallufan, na walikuwa ni wachache wa kujikalifisha, hawajikalifishi mambo mazito katika dini kama alivyokuja nao Mtume sallama ya sahali kabisa bila kujikalifisha. Kisha akasema maneno haya, qaumun ikhtarahum Allahu li suhbati nabiyhi, ni watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua. Bimaana wale masahaba hawakuja tu hivi hivi tu, si watu wa haa, ni watu ambao Allah tayari alikuwa ameshawachagua kuwa hawa ndio watakao kuwa masahaba wa mtume wangu. Na nataka tufahamu kuwa kila mtume katika mitume wa Allah alikuwa na wafuasi wake wanaomfuata. Sasa ikiwa kwa mfano Musa alayhi salatu wasalam ana wafuasi wake, wale Mayahudi waitakidi kuwa wabora katika umma wao nani? Ni wale waliokuwa pamoja na Musa alayhi salatu wasalam. sababu Allah humchagulia yule mtume watu wa karibu wa bora kabisa. Sasa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ambaye ni mtume mbora kabisa, bila shaka Allah atamchagulia wale walio bora kabisa, amwekee karibu na yeye. Sasa hebu tupigeni mifano tu miwili mitatu hivi, utafahamu kwa nini twasema kuwa hawa masahaba Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua zaidi. Tuchukulie mfano wa sahaba Abu Huraira radhiyallahu anhu, na namna Allah alivyompa kichwa cha kuhifadhi maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka kiasi cha kufikia kusema baada ya kuombewa dua na mtume sallallahu alaihi wasallam, fama nasitu shay'an sami'tuhu min an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sikusahau chochote nilichokisikia kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani kichwa chake kikishika hivi akisahau tena, nani hapa aweza kusema kweli? Akisikia tu mazungumzo pale pale yashika yote. Utakuta kuwa huyu Allah amemchagua yeye ahifadhi sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, aifikishe kwa hukumu. Ukija kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, mtume sallallahu alaihi wasallam akamwombea, waalimhu ta'wil, amfundishe tafsiri ya Qur'an, hakukuwa na mfano wake katika wale walikuwa wakikifahamu kitabu cha Allah. Tukija kwa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu arda, na namna alivyokuwa na kuwa katika haki na Uislamu ulivyopata izza kupitia kwa nani? Umar radhiyallahu anhu arda, utajua kuwa ni amechaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala kusuhubiana na mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, Abu Bakr as-Siddiq na wengineo katika masahaba. Wallahi waweza kusikia mambo ya ajabu sana. Nenda kasome mfano wa tarikhi ya Khalid ibn Walid, na namna alivyokuwa katika vita alivyokwenda kuunusuru Uislamu, na wengineo wengi katika masahaba. Kila mmoja utakuta kuwa kuna jambo Allah amempa hili likawa ni sababu ya kuinusuru dini ya Allah. Qala قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه. كصحبيانا متومي صلى الله عليه وسلم أمي وشكو نكو اسمميش دينياك فاعرفوا لهم حقهم بس يتنبوين حقيا وهاوا وانا حقيا كويشيمي وانا كفواتوا ليو أجاكم بيامتو وأوفهاموا إسلام وكوفهاموا مصحابا ajiona akili yake ni kubwa mno kuliko wale wema waliotangulia. Bali wengine hutoa maneno ya kejeli na dharau dhidi ya wale wanaowalingania katika kufuata mfumo wa masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam, na hawa hawajidhuru isipokuwa nafsi zao. Qala fa'rifu lahum haqqahum wa tamassaku bihadihim, akatuhusia tujue haki zao na tushikamane na muongozo wao. Wana mfumo ambao wamefundishwa na mtume wao sallallahu alaihi wasallam, wakaubeba wakatuletea katika huu umma. Na masahaba waliishi maisha yao kwa ajili ya dini ya Allah. Na wewe hili utalifahamu kwa mfano hijra waliyoifanya, wakawacha majumba yao, wakawacha watu wao na mali zao kwa ajili ya kwenda kumnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam na kuinusuru dini ya Allah. Leo kuna baadhi ya ndugu zetu, wacha kuwa yuwatoka kwake kufanya hijra kwenda kuinusuru dini ya Allah, mtu atoka kwao katika nchi ya Kiislamu aenda nchi ya kafiri kwa sababu ya kula, sio maelewa. Yeye atoka kwao, kuna dini nzuri atabikisha dini ya Allah, atoka aenda zake nchi ya kikafiri kuishi mdhalilifu, kisha kule ndio utaona discrimination against Muslims. Watakia nini wewe kutafutawa? Si kwenda mwenyewe wewe, ulikuwa waishi kwa raha, alhamdulillah, dini yako wewe muabudu Mola wako, hakuna mtu wa kuingilia, wenda kutafuta balaa kubwa kwenda kwenye nchi za kikafiri. Huyu yuweza kufanya hijra kwenda nchi ndaa Yani kwa mfano pale Madina pale wakati wa Mtume sallam, ile hali nzito waliokuwa nao masahaba, waambiwa sasa wewe utaondoka huku kutoka kula mtele huku, eh? Wapiga vitumbua huku, waambiwa sasa toka wewe hapa, nenda kule ukale mofa. Fikiri utatoka hapa. Tena watu kule kwetu Mombasa usema mara nyingi kumbe mtele baba, hakuna kama mtele. Hawezi. Kula tu kwa mtisha. Hajaambiwa sasa na hapa pia kuna panga za bebwa mfano wakati ule. Na hapa kuna kadha, kuna da'wa. Apelekwa sahaba kutoka Madina, aambiwa nenda Yaman, Muadh ibn Jabal, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, hakuna magari shekhi. Ni kuwa aondoka na ngamia, enda kupasua jangwa kwa ajili ya kwenda kufanya da'wa. Huko nani waweza? Sahi ndio waambia hii dini kama tungelikuwa tumeachiwa sisi wakati ule, sijui kama ingefika wapi. Kweli masahaba kwa kipindi kichache tu Uislamu wakaweza kuueneza takriban nusu ya ulimwengu, ikafika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ni watu Allah amejuweni kadri zao, juweni cheo chao, na mfuate mwenendo wao. Fuateni mwenendo wao. Fa innahum kanu ala alhuda mustaqim. Wale walikuwa katika uongofu tena ulionyooka kabisa. Katika njia ilionyooka kabisa. Sasa tushaambiwa hivi. Mimi nashangaa na kushangaa kwangu hakweshi. Na baadhi ya watu utaona wakionyoshea vidole wale wampotea. Katafute wewe ramani ya kule unakoelekea baba. Hatuwezi kupotea maadamu tuwafuata hawa. Haiwezekani bwana. Kama wewe una shaka na pale ulipo, wana shaka wewe. Lakini sisi twafahamu katika huu mfumo tunaofuata kuwa tuko katika haki na hatutapotea maadamu tumeshikamana na kitabu cha Allah na sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tena tukavifahamu hivi viwili kwa ufahamu wa hawa watukufu wema waliotangulia. Haiwezekani. Kwa ukimwona salafi yule pale, hebu chunga ulimi wako kusema mpotea. Mwanzo jiangalie wewe hapo ulipo, elekea wapi? Tafuta ramani yako mwanzo. Leo uko na yule, kesho yuko hivi, kesho awe angalia hizbiyon. Hawana mashiko. Mpaka sasa wamefikia hali yoyote anayesimama dhidi ya da'wa salafia rafiki yao. Sio mafahamu. Inshallah awe atakavyokuwa mpotofu. Lakini si wewe wafanya nini? Wewe vipi? Wazungumza nini? Wale kadha wa kadha wa kadha, basi wewe mwenzangu. Sio mafahamu. Wewe mwenzangu. Hivi ndivyo wanavyokwenda. Yamefikia hali kama hiyo. Kwa haiwezekani yule anayewafuata hao watukufu awe atapotea. Bali amesimama katika haki iliyo wazi kabisa. Kwa hivyo muombe Allah ikiwa amekuongoza katika njia akupe thabat. Wallahi hii dunia si chochote. Inshallah umekosa kila kitu katika hii dunia. Lakini Allah amekupa hidayah. Kwani miaka mingapi? Wewe utakaa mingapi uishi? 100. Halafu utaondoka hapa duniani. Ikiwa uliishi katika haki, katika usawa, basi ile ajri kubwa utakoipata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala itakusahulisha wewe tabu yote uliyopata katika ulimwengu. Na ikiwa ni ugeni unaohisi, kuna baadhi ya watu wakwambia mimi naitaka hii njia, najua ni haki, lakini da sana, kila mtu awachukia nyinyi. Usema hivyo, kila mtu hawapendi nyinyi. So usome hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil-ghuraba. Haya maneno hayakuponzi wewe katika moyo wako ukapata raha, kuwa wewe uko katika wale wageni ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam amewasifu, nasun salihuna qalil, ni watu wema wachache, man ya'sihim akthar mimman yuti'uhum, wanaowaasi ni wengi kuliko wale wanaowatii. Hii neema. Kwa mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala amekuongoza katika nchi, muombe thabat. Muombe sana akupe thabat, ubakie katika njia hii ya haki. sababu wako wengi sana njiani huondoka. Na wewe soma surah al-Baqara, kuna ibra kubwa. Allah subhanahu wa ta'ala alipotaja qisa cha Jalut, Talut na Daud alayhi salatu wassalam, akataja kuanzia mwanzo, idh qalu li nabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah, tutaka mfalme wetu twende tukapigane tukakomboe ardhi yetu na watoto wetu wametekwa nyara na nini. Walipochaguliwa mfalme, wakatokea kundi wakasema nini, anna yakunu lahu almulku alaina, wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu, vipi awe atakuwa na ufalme yeye juu yetu na sisi ndio tuna haki zaidi, tuna mali, tuna kadha, tuna kadha. Kwa hivyo likatoka kundi halikukubali ule uteuzi wa yule mfalme. Atwende mbele, angalia, ukisoma hizi aya, kila akienda mbele yule mfalme wao, ile idadi yazidi fanini kupungua kila akienda mbele. Inna Allaha mubtarikum binahar faman shariba minhu falaysa minni waman lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadi. Allah sema fasharibu minhu illa qalilan. Kuna mto bwana pale mbele, hamna ruhusa ya kunywa maji, na iwajua wana kiu. Atakayekunywa ile maji si katika mimi, atarudi tumuondoa katika idadi ya jeshi letu. Akatoa ruhusa ya kuchukua kwa kiasi cha mkono peke yake anywe basi. Allah asema wakanywa. Fika pale ndio yale nikamwambia mtele baba, ndio hayo maji baba. Jamaa wakanwa maji, kama mlikunwa maji wangapi? Illa qalila, wachache tu. Hatuendeni mbele. Walipofika kule sasa kupambana na jeshi, la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudi, wakapungua hawa pia, hatuwezi kusimama kupambana naye yule, tokeni. Mwisho, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah wallahu ma'as-sabirin. Basi wewe kuwa katika hawa, usikubali kuwa katika wale wa maji, wale piga maji wewe ukafurisha matumbo karegeshwa kwao. Sasa wewe usikubali kuwa katika wale, kuwa na subra, utatikiswa. Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wallahi huwezi kuifuata njia isipokuwa utapata mitihani hujaona, mpaka saa nyingine hukaa chini ukacheka, sema kuna mitihani mingine mizito, lakini yallah, Allah atupe subra twende naye. Utaonjwa ujulikane ni mkweli ama ni mwongo. Mimi nilikuwa nasema nitazungumza kidogo, lakini naona mazungumzo yanivuta. Nitakuwa mia hapo inshallah. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum.